ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है? किसी को नहीं पूछना है तो मैं पूछ लेता हूं। अपवर्गे अपि एवं प्रसंग सत्यवीर जी 43। नमस्ते। क्यों? बिना इच्छा करे हुए ज्ञान हो रहा है। वो तो आपका कथन हो गया ना, बिना ना चाहते हुए भी हो रहा है तो वहां पर भी होगा। क्यों? कारण तो नहीं बता रहे हो ना आप, कारण तो बताओ। तैयारी किया आपने? कारण तो बताओ ना, क्यों अपवर्ग में प्रसंग क्यों आएगा, ये तो बताना पड़ेगा ना अपने को। ना चाहते हुए भी यहां पर हमको ज्ञान होता है, तो मुक्ति में भी ना चाहते हुए भी ज्ञान होता है। क्यों होता है मुक्ति में ना चाहते हुए? तो प्रसंग आएगा तो नहीं, नहीं वो तो सिद्धांती तो उत्तर तब देंगे ना जब आपका कथन हो। पहले मैं ना चाहते हुए भी ज्ञान क्यों होता है? अच्छा, ना चाहते हुए ज्ञान यहाँ क्यों होता है ये बताइए। यहाँ देखने में आता है जैसे कुछ सुनने की इच्छा नहीं कर रही जी, फिर भी सुन रहा है, नहीं कुछ देखने की इच्छा कर रही फिर भी देख रहा है। क्या मतलब? ये तो कुछ अलग ही बता रहे आप। अच्छा, सुनने की इच्छा नहीं है फिर भी सुन रहा है, क्यों भाई? उसका कारण तो बताना पड़ेगा ना। सुनने की इच्छा हो रही नहीं मेरे को, मैं सुनना बिल्कुल नहीं चाहता हूं, फिर भी जबरदस्ती सुनाई दे रहा है मेरे को, यही है ना, यही आप कहना चाहते हो? तो जबरदस्ती क्यों सुनाई दे रहा है? निरंजन जी बहुत बताइए। क्योंकि हम ना चाहते हुए भी ना चाहते हुए सुनते हैं, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं। वो जो कह रहे हैं वो ही आप बता रहे, क्यों सुनते हैं ना चाहते हुए भी? आवाज नहीं, आवाज तो है, उसमें तो कोई बात नहीं, आवाज तो है, पर वो क्या आवाज है? उस आवाज से अपने को क्या लेने देना? हम नहीं सुनना चाहते हैं, फिर भी हमको क्यों सुनाई देता है? ये कारण है, ये कारण तो बता नहीं रहे। अर्थ विशेष की प्रबलता है ना वहां पर, नहीं आवाज आने से, आवाज बहुत जोर से आवाज आने से सुनते हम, ये क्यों नहीं बोलते हो आप? समझ में आ रहे ना, हम नहीं सुनना चाहते हैं, मैं शांति से आपसे बात करना चाहता हूं, मैं इधर उधर की सुनना नहीं चाहता, लेकिन बहुत जोर से शब्द आए तो तब तो सुन लूंगा ना। यह है अर्थ विशेष की प्रबलता, पकड़ में। अब बताइए, हेतु बता दिया ना आपने, अर्थ विशेष की प्रबलता से यहां ना चाहते भी सुनते हैं, और मुक्ति में भी ऐसा ही प्रसंग आएगा, वहां क्यों आएगा आपको बताना पड़ेगा ना। हाँ तो क्यों आएगा वो पूर्व पक्षी को बताना पड़ेगा क्यों आएगा। वहां क्या अर्थ विशेष की प्रबलता है ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। हाँ जी, इसमें जितने भी अर्थ का ज्ञान होता है उसमें सभी कारण होता है। मैं उत्तर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उत्तर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो प्रश्न पूछता हूँ। अपवर्ग में भी ऐसा ही प्रसंग आएगा, अपवर्ग में भी ऐसा ही प्रसंग क्यों आएगा। नहीं पता है ना, मतलब आपने तैयारी किया नहीं किया पहले ये बताइए। नहीं किया, कई बार हो चुका है। कैसे, क्या हो गया, बुखार आया? बाकी सारे काम करते हो इसकी तैयारी करने में, सर्दी होने से क्या इसको बुखार हो गया, और वो भी बुखार ऐसा जैसे बिस्तर से उठ ही नहीं रहे, तब तो अलग बात है। केवल सर्दी होने से कौन सा आपको ऐसा समस्या है? कई बार जब आपसे पूछा जाता है तो आपका उत्तर ही आता है कि तैयारी नहीं हुई, तैयारी नहीं हुई। क्यों जी, सारे काम करते हो तो पढ़ाई क्यों नहीं करते हो आप? उसमें सर्दी में, सर्दी इससे और इसको पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है? इतना सर दर्द हुआ कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते, और वो भी सिर दर्द आपको दिन भर रहा 24 घंटे, हैं? दिन भर नहीं रहे ना, और जब नहीं रहा तो आप क्यों नहीं पढ़ा फिर आपने? हाँ जी, अरे ये तो बहुत सरल है ना, ये लिखा तो है अर्थ विशेष की प्रबलता मुक्ति में भी रहती है। जोर से शब्द हमको आए तो मुक्त आत्मा को भी जोर से शब्द आएगा, कौन बताएगा? ये इसी में तो है, वो और कहाँ बताएगा, कौन कहाँ बताएगा, कहाँ? तो वो अर्थ की प्रबलता के कारण वहां, अर्थ की प्रबलता कैसे है ये तो आपने बताया नहीं। अर्थ की प्रबलता तो बता रहे, वो तो यहाँ के लोगों के, आपके लिए अर्थ की प्रबलता है, ठीक है ना। तो वो कहता है वहां भी अर्थ की प्रबलता है, ये जो अर्थ की प्रबलता, यही वाला प्रबलता वहां उस मुक्तात्मा के लिए। अच्छा, आप यही कहना चाह रहे थे? क्यों जी, यही कहना चाह रहे थे वो? हाँ जी, क्योंकि आप जो चाह रहे थे वो हमको तो समझ में आना चाहिए ना, आप जो क्या चाह रहे है। हाँ जी, अच्छा चलिए आप बताइए, मुक्ति में क्या अर्थ विशेष की प्रबलता क्या है? मुक्ति में कैसे रही थी अर्थ की विशेष की प्रबलता? जोर आवाज होने से। कैसे? कैसे मतलब जैसे रहती है आवाज। अब मेरी ओर देखिएगा, मैं जोर से चिल्लाता हूँ, ठीक है ना, आप तो पढ़ रहे थे, मेरे जोर से चिल्लाने से आपका ध्यान मेरी ओर आ जाएगा ना, आप शब्द को सुनोगे ना, ना चाहते हो भी मेरे शब्द को सुनोगे। अरे यहाँ पर भी मुक्तात्मा है, यहाँ पर भी मुक्तात्मा है, ये जो जोर से मैं चिल्ला रहा हूँ उसको वो भी सुनेगा, उसको भी दिक्कत आएगी। कुछ समझ में आ रहा है ना, ये कहता है पूर्व पक्षी, ठीक है ना। जोर से धमाका हुआ, ठीक है ना, जैसे आप सुनते हैं ऐसे मुक्तात्मा भी तो है वहां पर, ऐसे तो आप नहीं कह सकते वहां मुक्तात्मा नहीं है, क्योंकि अर्थ विशेष की प्रबलता कहां, संसार में तो है, कोई ऐसा स्थान विशेष तो नहीं है कि वहां पर कोई अलग प्रकार का कोई बहुत धमाका होता होगा। मुक्ति वाला धमाका अलग होता है और संसार का धमाका अलग होता है, ऐसा तो है ही नहीं है ना। यही तो धमाका है, और यही धमाका, यही अर्थ विशेष की प्रबलता है। और उस मुक्तात्मा को भी ये परेशान करेगा जैसे हमको परेशान करता है, क्योंकि वो मुक्तात्मा यहाँ पर भी है, हमारे पाठ को सुन रहा है, ठीक है ना। और यहाँ नहीं है मुक्तात्मा, आप ये कह नहीं सकते, और आप ये नहीं कह सकते मेरे को जी वो है कैसे कह सकते आप, ये आप नहीं कह सकते। कुछ समझ में आ रहा है ना, आप ये तो इसका तो खंडन नहीं कर सकते जी, यहां मुक्तात्मा नहीं है इसका खंडन आप नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते आप सिद्ध करिएगा यहां मुक्तात्मा है, ये आप मेरे को नहीं कह सकते। अगर मैं आप अगर मेरे को ऐसा कहेंगे ना तो मैं कहूं ठीक है यहां नहीं है तो फिर कहां है, संसार में ही तो होगा, तो संसार में तो रहेगा ना मुक्त आत्मा, तो यहां रहेगा तो उसको तो अर्थ विशेष की प्रबलता, यही तो अर्थ विशेष की प्रबलता है जो हमारे लिए बाधक बन रहा है, क्योंकि मुक्त आत्माओं का अलग जगह तो स्थान विशेष तो नहीं होता है, और वहां कोई अर्थ विशेष की प्रबलता होती हो, वो अर्थ विशेष की प्रबलता यहां होने वाली ही है, उसके लिए अलग नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, क्या हाँ नहीं, सर्वव्यापक क्यों होती है, एक देशी रहती है, मुक्त होने से सर्वव्यापक थोड़ा होंगे। क्या नहीं, मुक्तात्मा को सर्वव्यापक बताया, नहीं यहाँ है नहीं यहाँ भी, मतलब मैंने कहा ये दीवार में भी है ये बोला होगा ना, अरे होने में क्या दिक्कत है, वो तो संसार में ही रहेगा ना, कहाँ जाएगा कहाँ, आप ये बताइएगा। हाँ प्रमाण ही तो है, और कौन सा प्रमाण है, वो रहता तो यहीं पर है ना, उसके लिए जग स्थान विशेष का निषेध किया ना ऋषि ने, स्थान विशेष का तो निषेध किया है सत्यार्थ प्रकाश में, आर्योदेश रत्नमाला में, आरोद्येश रत्नमाला में स्थान विशेष का तो मना किया, जब स्थान विशेष नहीं है तो यही तो है, यही तो प्रमाण है, संसार से अलग कोई स्थान विशेष होता है उसका तो खंडन किया ना, जब वो खंडित हो गया तो फिर रहेगा कहाँ, यहीं पर रहेगा, यही तो प्रमाण है। अर्थापत्ति इधर उधर मत जाइए, पहले इनकी बात पूरी होने जो। नहीं आप पहले ये बताइए आप सर्वव्यापक हो, नहीं है तो आप मुक्त हो जाने से सर्वव्यापक हो जाएंगे, तो फिर क्यों प्रश्न कर रहे हो फिर वही बात है, रहेंगे कहाँ, इसी संसार में रहेंगे ना, अरे उसमें क्या दिक्कत है, मेरे को भी देख रही है आपको देख रही, इससे सर्वव्यापक थोड़ा होता है, आप मेरे को भी देख रहे हो, स्वामी जी को भी देख रहे हैं, जी शालक भी देख रहे हो, उनको भी देख रहे हो, इससे आप सर्वव्यापक थोड़ा हो जाएंगे। यहां मैं रह करके आप सबको देख सकता हूं ना, जितना लोगों जितने लोगों को देख सकता हूं उतने लोगों को देख सकता हूं, इससे सर्वव्यापक कैसे सिद्ध हो रहा है। अच्छा यहां पर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसका मतलब वो एक ही आत्मा यहाँ है वहां है, ये इसका अभिप्राय नहीं है, अलग अलग आत्मा है, यहाँ पर भी हो सकता है, वहां पर भी हो सकता है, वहां पर भी हो सकता है, ये मेरा तात्पर्य है, ना कि एक ही आत्मा यहाँ भी है वहां भी है वहां भी है, ऐसा मेरा तात्पर्य है। मैं ऐसा कैसे कहूंगा जब मैं आत्मा को एक देशी मानता हूं, आप भी एक देशी मानते हो, और आपने खुद अभी कहा मैं एक देशी हूं और मुक्त होने के बाद भी मैं एक देशी रहूंगी, आपने स्वीकार किया और मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं, तो ऐसा स्वीकार करता हुआ मैं आत्मा को व्यापक कैसे बता सकता हूं। हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो तो ईश्वर सहयोग करता है ना, वो तो मुक्त है, हम तो बद्ध अवस्था में, हम तो मजबूर है, वो नहीं, आत्मा दोनों एक ही है, एक जैसे ही है, लेकिन वो तो स्वतंत्र हो गए, हम तो परतंत्रता में है, बद्ध अवस्था में है ना हम लोग। अजी अभी हम जेल में है। हाँ अभी तो हम जेल में है, बद्ध अवस्था में है ना, हमको बद्ध आत्मा कहते हैं, उसको मुक्त आत्मा कहते हैं, हम जो है आज हम बद्ध अवस्था में हैं, बंधन में हैं, जन्म और मृत्यु के बंधन में हम विद्यमान हैं, और वो मुक्त आत्मा इस बंधन से छूट गया, अब वो स्वतंत्र हो गया, हम स्वतंत्र नहीं है, ठीक है ना। तो बद्ध अवस्था में हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हमारा शरीर है, बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकते, और मुक्त आत्मा के पास शरीर भी नहीं है, फिर भी वो सब कुछ कर सकता है, क्यों, उसको ईश्वर सहयोग करता है। जब मैं देखना चाहता हूं तो देखना दिखाएगा, उसको दिखाना ही पड़ेगा, विकल्प कुछ नहीं है, मेरी इच्छा के अनुसार ईश्वर चलता है वहां पर मुक्ति में, मैं जो चाहूंगा वो कराता है। अब यहां मैं बद्ध अवस्था में रह करके मैं अपनी इच्छा से नहीं कर सकता, वहां ईश्वर की इच्छा से करूंगा, ईश्वर कहता तुम्हें ये खाना चाहिए तो वही खाना पड़ेगा मेरे को, नहीं खाऊंगा तो दंड देगा। और मुक्ति में ऐसा नहीं है, मेरी इच्छा है मैं सूर्य के नाभि में क्या हो रहा है नहीं देखना चाहता, मत देखना, वो मेरी इच्छा है, वहां पर मैं देखना चाहता हूं तो ईश्वर को दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां स्वतंत्र है वहां पर, और बद्ध अवस्था में तुम परतंत्र है, इसीलिए तो इसको बंधन कहते हैं। इसलिए शरीर से छूटने के बाद में शरीर ना होने के कारण से आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता, वो अचेतनवत रहता है, और मुक्ति में वो चेतन चेतन के रूप में ही रहेगा, और वो स्वतंत्र रहेगा, वो सब कुछ कर सकता है, उसको वो सामर्थ्य मिला है, उस सामर्थ्य को उसने उत्पन्न किया है। ऐसा है जैसे बिना व्याकरण पढ़े संस्कृत के श्लोकों को मंत्रों को नहीं समझ सकता, क्यों, सामर्थ्य नहीं है, और व्याकरण पढ़ लिया, वो योग्यता प्राप्त कर लिया, अब वो पढ़ सकता है, वो समझ सकता है, उसका विभाग कर सकता है, उसको तोड़ सकता है, उसके धातु प्रत्ययों को समझ सकता है, क्यों, वो सामर्थ्य उसने उत्पन्न किया। ऐसे ही हम मुक्तात्मा बन गए, इसका मतलब है हमने ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न किया है अपने मेहनत से, पुरुषार्थ से, फिर हम सब कुछ कर सकते हैं वहां पर। हाँ जी, आत्मा शरीर में विभू, हाँ जी, अंदर आत्मा विभू है क्या? नहीं तो आत्मा को नहीं, आत्मा तो एक देशी है, शरीर में एक ही जगह रहता है, सब जगह नहीं रहता, उसकी चेतना विभू है, ये आया था ना न्याय दर्शन में, उसकी चेतना विभू है, चेतना विभू का मतलब है उसको पूरे शरीर में ज्ञान होता है, शरीर के किसी भी कोने में आप स्पर्श करो, सुई से चुबो दो तो उसको ज्ञान होगा, बोध होगा, क्योंकि ज्ञानवाहक नाड़ियां हैं सर्वत्र व्याप्त है, ठीक है ना, उसका ज्ञानवाहक नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है पूरे शरीर में, उससे उसको अनुभव होता है, बोध होता है, तो उसकी चेतना शरीर में व्यापक है पर वस्तु व्यापक नहीं है। विभू कहने से ये प्रतीत होगा पदार्थ जो है पूरे शरीर में फैला हुआ है, ऐसा माना जाएगा, फिर वो गलत हो जाएगा, उसका संपर्क पूरे शरीर में है, उसका संपर्क, आत्मा का संपर्क पूरे शरीर के साथ है, क्योंकि वैसे साधन उसके दिए भगवान ने, पूरे शरीर में ज्ञान को प्रवाहित करने के लिए ऐसी जाल बिछा रखी है, वो एक जगह बैठ करके पूरे शरीर में कहीं भी कुछ हो जाए उसको पता लगता है, ऐसी व्यवस्था परमात्मा ने उत्पन्न की है, साधन दिए हैं, जैसे मैं यहां बैठ करके दिल्ली से बात कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास ऐसा मोबाइल है, एक साधन है, उसके माध्यम से दिल्ली तक व्यक्ति से बात कर सकता हूं, ऐसे ही एक जगह शरीर में रह करके अंगूठे में क्या हो रही है संवेदना उसको समझ सकता हूं, क्योंकि ऐसा साधन मेरे को मिला हुआ है, पर शरीर में पूरे जगह व्याप्त होकर के रहता है ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है ना, ऐसा है नहीं, कभी अवसर आए तो बदलता है उस जगह से, उस जगह को तो बदलता है, मतलब उसकी इच्छा है कि मैं अमुक जगह रह करके ध्यान करना चाहता हूं, वहां चला जाएगा, जब ध्यान करने के लिए बैठता है ना तो धारणा बनाता है ना व्यक्ति, तो धारणा बनाते तो धारणा स्थल पर चला जाता है, मन को मान लीजिए आपने भ्रकुटी के मध्य भाग में लगाया, तो तो यहाँ ध्यान कर रहे हैं, तो समाधि जब लगेगी तो यहाँ चला जाएगा। समाधि अलग चीज है, ध्यान अलग चीज है, ध्यान में जाता है, समाधि में जाता है। वो एक ही बात है। जब ध्यान करेगा तो वहां मन के पास ही तो रहेगा ना आत्मा। मन यहाँ आ गया और आत्मा यहाँ रहे, ऐसा कैसे चलेगा काम? समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझने का प्रयत्न करना। समाधि जब लगेगी तो तब भी आत्मा वहीं रहेगा, समाधि ना भी लगे ना तो भी आत्मा वहां पहुंचेगा, क्योंकि आत्मा ही तो आखिर ध्यान करने वाला है ना। मतलब मन तो यहां रहे और आत्मा कहीं और रहे तो संपर्क ही नहीं रहेगा। संपर्क का माध्यम क्या है? मन ही तो है ना, और मन को आपने कहीं और जगह लगा दिया। मतलब आत्मा तो स्थान बदलता है और ये प्रमाण है। आत्मा शरीर में स्थान बदलता है, ये तो प्रमाण है सत्यात प्रकाश का। आत्मा तो अभी आपने बताया कि आत्मा का जो चेतन है वो विभू है, तो विभू है तो फिर उसे स्थान बदलने की आवश्यकता। चेतना विभू का मतलब है अनुभूति सब जगह से होता है, इसी को विभू माना है। अनुभूति सब जगह से होती है, अनुभूति इतने इस अनुभूति को विभू माना है। मतलब मैं दिल्ली तक हूं, मेरा पहुंच जो है दिल्ली तक है, इसका यह मतलब नहीं है मैं व्यापक हूं। मतलब मेरा संपर्क दिल्ली तक है, ये अमेरिका तक है, पूरी दुनिया में कहीं सब जगह मेरी चेतना है, यानी मेरा संपर्क है, इसका यह अभिप्राय है, ना कि वस्तु व्यापक है। हो जाएगा या केवल ज्ञान नहीं करना, या तो प्रत्यक्ष करना है। समाधि में तो प्रत्यक्ष करना होता है ना, जिस वस्तु का प्रत्यक्ष करना है, जहां आप मन को लगाते हो और जिस वस्तु का ध्यान जहां कर रहे हो वहीं उसका प्रत्यक्ष होगा, ये नियम है। जहां धारणा बनाई है वहीं ध्यान करना है, और जहां ध्यान कर रहे हो वहीं समाधि लगेगी, ये नियम है। तो वहां समाधि लगेगी का मतलब वहां आत्मा को जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएगा तो फिर प्रत्यक्ष नहीं होगा, ऐसा है। वो प्रत्यक्ष होता है। जी वो प्रत्यक्ष होता है। किसका प्रत्यक्ष होता है समाधि में? हाँ वो प्रत्यक्ष होता है। मैं यही पूछ रहा हूँ किसका रूप, जिन चीजों का प्रत्यक्ष होता है। वो चीज तो बताओ, इधर उधर क्यों जाते हो? हाँ इत्यादि ने एक वस्तु बताइए, पंचभूत में कौन सा? पृथ्वी। तो ठीक है उसका रूप है, तो रूप का प्रत्यक्ष होगा, उसमें क्या दिक्कत है? और क्या, जिसका जैसा गुण है उसका प्रत्यक्ष होगा, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब आप प्रत्यक्ष से क्या आंख से प्रत्यक्ष मान रहे हो क्या? नहीं, ना नेत्रेंद्र से क्यों होगा? जो हम मन से ही रूप को देख सकते हो तो उसको आंख से देखने की क्या जरूरत है? जिस रूप को हम मन से देख सकते हैं तो उसको आंख से देखने की क्या जरूरत है? जो आंख से दिखाई नहीं देता उसको मन से देख रहे हैं। तो समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी किसको? हाँ जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं छू सकते, उसमें क्या दिक्कत है? वो बिना छुए, मन से बिना छुए उसका प्रत्यक्ष कैसे होगा? स्पर्श कैसे पता लगेगा इसमें स्पर्श है? अब थोड़ा बताओ, आप समझाओ हमको। मतलब यहाँ हाथ की जरूरत नहीं है, वहां मन की जरूरत है। जब मन रूप को देख सकता है तो मन स्पर्श को भी देख सकता है, इसमें क्या दिक्कत हो रही है आपको? जब जिह्वा रस को चख रही है तो मन भी रस को चख रहा है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? ये समझना पड़ेगा आपको, इन पर विचार करना पड़ेगा आपको, बैठ करके निधिध्यासन करना पड़ेगा हर एक चीज को लेकर के, तो आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। जिस पर विचार ही नहीं किया है ना, अटपटा सा लगेगा पहले अटपटा सा लगता है, और जब उस पर विचार करेंगे, ज्ञान लाएंगे, प्रमाण लगाएंगे, तो आप आसानी हो जाएगी उसको समझने में। प्रभुलाल जी कहीं खो तो नहीं गए? नहीं, मैं विचार कर रहा था। हाँ अभी नहीं करना विचार। हाँ हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ दूसरे चिंतन नहीं करने का है जी। निकलने के बाद में वो मुक्त हो गया या जैसे शरीर से निकला मुक्त ना भी हुआ तो भी वो ईश्वर के नियंत्रण में जाता है जी, दोनों आत्माएं तो बातचीत नहीं। तो जब वो आत्मा ईश्वर के नियंत्रण में रहती है तो क्या वो आत्मा उस आत्मा की पूरी परमात्मा उस आत्मा की पूरी इच्छा को पूरा करता है जैसे मुक्ति में करता है बद्ध आत्मा को, मतलब जैसे शरीर से निकली है मुक्त हुई है बद्ध है तो कुछ समय के लिए तो वो परमात्मा के नियंत्रण में रही है। हाँ जी, कुछ समय में जैसे मतलब कुछ इच्छा आत्मा करता है तो क्या उसकी पूर्ति होती नहीं, वो इच्छा कैसे कर सकता है तो इच्छा कैसे करता है हाँ वो एक अलग बात है। मतलब आपका ये प्रश्न है जो शरीर से निकल गया अभी मुक्ति तो उसको मिली नहीं है, वो बद्धावस्था में ही है और जब तक शरीर नहीं मिलता तब तक कुछ समय के लिए अगर भगवान के अधिकार में है तो उस समय को इच्छा करेगा तो उसकी इच्छा की पूर्ति होगी, ये आपका प्रश्न है। तो पहली बात है वो इच्छा कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता, बिना साधन के कैसे इच्छा करेगा, उसको बाद में सोचेंगे वहां, उसको बाद में सोचेंगे। यहां साधन नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है तो इच्छा नहीं कर सकता, ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। अब रही बात मुक्ति में कैसे करेगा इच्छा, वह ईश्वर सहयोग करता है इच्छा करने के लिए, जैसे यहां स्थूल शरीर सहयोग करता है ना इच्छा करने के लिए, स्थूल शरीर के कारण से वो इच्छा कर पा रहा है। मुक्ति में तो स्थूल शरीर तो होता ही नहीं, न सूक्ष्म शरीर होता है, फिर भी वह इच्छा करता है, फिर उस इच्छा को पैदा कैसे करता है, ईश्वर का सहयोग है, ईश्वर साधन बनता है वहां पर। जैसे आपके पांव हैं, आप अपने आप चल रहे हो, कल को पांव नहीं होते तो मेरे को चलाना पड़ेगा, मेरे को उठा के ले जाना पड़ेगा ना, मैं सहयोग करूंगा ना, ठीक है। तो यहां भगवान ने ऐसे साधन हमको दे दिए, शरीर इंद्रियां ये जो भी कुछ है, तो इन साधनों को लेकर के हम सब काम कर रहे हैं। जब मेरे पास ये सारे साधन नहीं है तो क्या करेंगे, ईश्वर कुछ साधन बनेगा, ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना, तो ईश्वर खुद आपको लाएगा ले जाएगा, इच्छा करवाएगा, जो जो आप चाहेंगे वो सब करवाएगा ऐसा। कल आपने एक उदाहरण दिया था जी, जैसे यहाँ पे मुक्त आत्मा है हाँ, और हम रसगुल्ला खा रहे हैं हाँ जी, हाँ जी जी, उसने कभी देखा नहीं रखा हाँ जी, वो जानना चाह रहे हैं ये क्या चीज है जी, हाँ ज्ञान करना अलग चीज है, उसका सुख लेना अलग चीज है, दोनों में अंतर है। हाँ मतलब ये क्या है ये आप समझना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, पहले कभी आपने नहीं देखा इसको, अरे ये क्या चीज है इसको मैं समझना चाहता हूँ, ये क्या है, ये रिकॉर्ड करने वाला, ये वॉइस रिकॉर्डर है, ये आपको पता लग गया, जानना एक अलग चीज है और इससे सुख लेना अलग चीज है। अरे ये वॉइस रिकॉर्डर है, ये तो मेरे लिए बहुत उपयोगी है, इससे मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, इससे मैं सुख लूंगा ना, इसको रिकॉर्ड करूंगा सुनूंगा और इसका सुख लूंगा, अथवा ये रूप बहुत बढ़िया दिख रहा है कितना सफेद है इससे भी सुख लूंगा, तो सुख लेना अलग चीज है और इसका ज्ञान करना अलग चीज है। तो ज्ञान अलग गुण है, सुख अलग गुण है, जानकारी प्राप्त करना एक अलग बात है, उस जानकारी से उस वस्तु का सुख लेना अलग चीज है। तो मुक्तात्मा चाहे रसगुल्ला का ज्ञान करता हो चाहे किसी भी सांसारिक पदार्थ के विषय में ज्ञान करता हो, वो सुख के लिए ज्ञान नहीं करता, यानी सांसारिक सुख के लिए नहीं करता, क्योंकि उसको पता है पहले से ये सांसारिक सुख मेरे को तृप्त नहीं कर सकता, इसलिए तो मुक्त हुआ है, फिर वो इसका सुख क्यों चाहेगा, ज्ञान करना चाहेगा, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है वो ज्ञान करना चाहेगा, और जितना जितना ज्ञान करेगा वो ईश्वर उसको उतना उतना अपना सुख देगा, संसार का सुख नहीं देगा, नहीं तो मुक्तात्मा खाली थोड़ा बैठे रहेंगे, वो कुछ ना कुछ तो जानकारी प्राप्त करेंगे ना, चेतन व्यक्ति खाली नहीं रह सकता, ठीक है ना, वो और ज्ञान कराना चाहता करना चाहता, और ईश्वर का आनंद तो भोग ही रहा है, उसके साथ साथ वो ज्ञान भी प्राप्त कर रहा होता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, जब आप खीर खाते हुए खीर का सुख भी ले रहे हो और साथ में ज्ञान भी कर रहे होते, पकड़ में आ रहा है, ज्ञान नहीं करते, हाँ इसमें केसर पड़ा है, उसका ज्ञान हो रहा नहीं हो रहा है, इसमें मेवे पड़े हैं, ठीक है ना, अच्छा ये दूध भैंस का तो नहीं लगता, ये होना चाहिए गाय का दूध होना चाहिए, कहाँ से लाए आप, यहाँ मिलता है क्या गाय का दूध, मतलब जिस घर में जिस परिवार में खा रहे हो तो दूध का भी ज्ञान कर रहे हो ना, ये दूध भैंस का है या गाय का है, इसमें क्या क्या पड़ा, ज्ञान भी कर रहे हो और सुख भी ले रहे हो। तो ऐसे ही मुक्त आत्मा मुक्ति में ईश्वर का आनंद भी लेता हुआ और संसार का ज्ञान भी करता रहता है। हाँ जी बोलिए। संस्कार, वो संस्कार नहीं बनते, और बन भी जाते हो मान करके चले तो वो संस्कार दुख देने वाले नहीं होते, क्योंकि संस्कार दुख तभी देते हैं जब अविद्या हो, अविद्या जनित संस्कार जो है वो दुख देने वाले होते हैं, और विद्या जनित संस्कार जो है दुख देने वाले नहीं होते, बल्कि वो और सुख देंगे। एक उदाहरण देता हूं, संस्कार वैसे तो संस्कार वहां पर भी पड़ता है, ऐसा नहीं है, मैंने थोड़ी देर पहले, क्योंकि वहां पर दिन रात तो होता ही नहीं उसके लिए, सब कुछ उसके लिए दिन ही है, हाँ याद रखना, मुक्त आत्मा के लिए कोई दिन रात नहीं होता, क्योंकि उसको सोना नहीं है जागना नहीं है, वो तो हमेशा जागृत रहता है, कुछ नहीं होता उसके लिए, कोई अंधेरा नहीं होता उसके लिए, कोई उजाला नहीं, मतलब वो जैसा ईश्वर रहता है ना हमेशा एक जैसा वैसा ही रहता है, उसको कोई अंधकार उसके लिए कोई रात उसके लिए कोई दिन नहीं है, उसके लिए सब एक जैसा ही रहता है। हाँ क्यों नहीं दिखाई देगा, जब भगवान को दिखाई देता है तो उसको क्यों नहीं दिखाई देगा, वो तो ईश्वर दिखाएगा उसको, जब अंधेरे में हम कोई गलत काम करें तो भगवान नहीं देखता क्या, भगवान को दिखाई देता है ना, नहीं तो हमारे कर्म सारे छुपे रहेंगे अंधेरे में, तो अंधेरे में भी तो ईश्वर देखता है ना, तो ऐसे ही मुक्तात्मा भी अंधेरे में भी देखता है। हाँ उसमें क्या दिक्कत है, देखने के विषय में, जैसे ईश्वर दुख रहित है तो जीवात्मा भी दुख रहित है, इस रूप में बराबर है, पर हर गुण में बराबर नहीं है, स्पष्ट हो गया। हाँ जी इच्छा पूर्वक, दोनों में क्या अंतर करना चाहते हैं आप, हाँ हाँ वो तो निर्भर करता है कि सामने वाली वस्तु क्या है, क्योंकि जब सूर्य को वो भी तो देख रहा होता है, ठीक है ना, सूर्य को वो भी देख रहा होता है, जैसे हम देख रहे हैं सूर्य को, वो भी देख रहा है सूर्य को, तो उसके मन में इच्छा होती है कि मैं इसको पूरी तरह जानूं, समझ में आ रहा है ना, शरीर में रहते हो तो मैं नहीं जान सकता था, अब मेरे को अवसर मिला है, शरीर में रहते हुए मैं पूरी तरह सूर्य को नहीं जान सकता था, संभव ही नहीं था, लेकिन अब मेरे सामने अवसर है मैं इस सूर्य को पूरी तरह जानूं, ठीक है ना, तो इच्छा होती है, पर उस इच्छा से संकल्प करता है कि मैं जानना चाहता हूं, बस संकल्प करते ही ईश्वर उसको वहां ले जाता है तुरंत ऑन द स्पॉट, मतलब इच्छा किया संकल्प किया मैं इसको जानना चाहता हूं, बस ले जाता है। एक मिनट इनकी पूरी बात हो, फिर सूर्य के नाभि में कितनी गर्मी है क्या है जो भी है सब कुछ जान लेगा, ऐसा यानी इच्छा करेगा फिर जान करेगा, और मान लीजिएगा क्योंकि उसमें समय नहीं है, समय चला जा रहा है, रात हो गई कल देखेंगे, वो कल तो आता नहीं है, सब एक जैसा ही रहता है, बस जानता रहेगा जब तक जानने की इच्छा है उसको, अगर ये इच्छा हो गए नहीं अभी जानता हुआ अब मैं इसको छोड़ देता हूँ पहले दूसरे को समझता हूँ, ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसके पास समय ही है, समय ही समय है, चाहे उसको देखने के बाद फिर भी इसको देखना पड़ेगा, आधा क्यों छोड़ूं मैं, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, वो तो हम लोग करते हैं, क्यों हमारे में मूर्खता होती है, हमारे में क्या मूर्खता होती है, हम किसी चीज को प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करके आधा कर लिया उसके बाद अनिच्छा पैदा होती है, वो अनिच्छा जो पैदा हो रही है वो मूर्खता के कारण से, अज्ञानता के कारण से, अविद्या इसलिए, ठीक है, इसलिए हम उसको छोड़ करके फिर दूसरे काम पकड़ लेते हैं। वहां अविद्या तो है ही नहीं है, वो तो विद्या से युक्त होकर के उसको जानना चाहता है, फिर वहां इच्छा करके अनिच्छा हो जाए, ये भूल वहां कभी नहीं हो सकती मुक्ति में, ये ऐसी भूल कभी नहीं कर सकता क्योंकि अविद्या नहीं है वहां पर। रही बात जैसे मैं आपको देख रहा हूं और आपसे बढ़िया आदमी कोई दूसरा है तो आपको छोड़ करके उसको देख लूंगा, ऐसा नहीं कर सकता वहां पर, एक बात। दूसरी बात है, आपको देखते देखते चलो इसको बाद में देख लूंगा, पहले उसको देख लेता हूं, उसको निपटा देता हूं, ऐसा भी नहीं करता है क्योंकि ऐसा कोई समय ही नहीं है ना कि भाई क्योंकि वो निकल जाएगा, क्योंकि वो छोटा सा है, पहले उसको जान लूंगा, पहले इस बड़े को जान लूंगा। वहां तो कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता उसको, छोटा हो बड़ा हो उसके लिए सब बराबर जैसा है। हाँ, समझने में तो समय लगेगा उसको भी वहां पर भी, बड़ी चीज को समझने के लिए ज्यादा समय लगेगा, छोटी चीज को समझ के लिए कम समय लगेगा, लेकिन उसको कोई अंतर आएगा नहीं है, उसको पहले जाने या इसको पहले जाने कोई अंतर आने वाला नहीं है क्योंकि समय बहुत है मेरे पास में, ठीक है ना। तो इसलिए वो भी जानता है ये भी जानता है, जितना जान सकता जानता ही जाता है, जानता ही जाता है, मतलब वो एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं रहता वो आदमी मुक्तात्मा निरंतर, क्योंकि आनंद तो मिल ही रहा है, आनंद भी निरंतर मिलता रहता, एक क्षण के लिए भी आनंद रहित नहीं रहता, निरंतर सुख रहता। जैसे ईश्वर आनंद से तृप्त रहता है वैसे ही मुक्तात्मा आनंद से तृप्त है, आनंद लेता रहता है और जानता रहता है दिन रात, हमारे लिए दिन रात है, उसके लिए कोई दिन नहीं कोई रात नहीं है, बस वो बस जानता ही जाता है, जानता ही जाता है, और जितना जितना जानता रहता है उतना उतना उसका आनंद और बढ़ता जाता है, ईश्वर ग्रेड देता रहता है उसको ऊपर से। स्पष्ट हो रहा है? हाँ जी, क्या हाँ जी, मैं ऋषि उद्यान में पढ़ रहा था, अब आप देखो मैं यहाँ आ गया हूँ, जान रहता है, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, सब पहचानता है लेकिन कुछ इंटरफियर नहीं कर सकता, मतलब कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकता। जैसे जैसे मैं प्रभुलाल जी को जानता हूँ, ठीक है, कल को मैं मुक्ति में चला गया, हाँ, और फिर मैं आऊँगा कभी अजमेर में, आऊँगा ही क्योंकि संसार में तो रहना है। अरे ये वासुदेव जी देखो ये यहीं पर है अभी, हाँ, प्रभुलाल जी देखो क्या कर रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, हाँ, और किसी को भी देखूंगा भाई मान लीजिएगा, तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मैं आपको देख सकता हूँ, आपकी स्थिति को जान सकता हूँ, आप किस परिस्थिति में ये भी जान सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कोई सहयोग नहीं कर सकता। हाँ जी, चाह नहीं कर सकता ना, वो ऐसी चाह नहीं कर सकता, मतलब क्योंकि इनको सहयोग करना चाहिए, इच्छा ही नहीं पैदा हो सकती उसको, क्यों? क्योंकि उसको पता है पहले से, जो हो नहीं सकता उसके बारे में कभी विचार नहीं कर सकता, हो नहीं सकता या वो इच्छा ही नहीं करेगा। दो बातें हैं, जब वो उसको ये तो पता है ना उसको, मैं जगत में व्यापार नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है कि मैं जगत के बारे में देख सकता हूं लेकिन जगत के लोगों के साथ बातचीत नहीं कर सकता, ठीक है। जब ये बोध है तो फिर इच्छा कैसे पैदा होगी? नहीं हो सकती। हाँ जी, हाँ, कर ही नहीं सकता। हाँ जी, मैं वो एक ये वो आप सिक्के के एक पहलू को देखो या दूसरे पहलू को देखो, बात तो वही है, हाँ? क्योंकि संसार में रह सकता है, सब कुछ देख रहा है कर रहा है, लेकिन आपके साथ वो निषिद्ध किया है, मैं आप उनके साथ व्यवहार नहीं कर सकते, बाकी आप सब देख लो, आपको केवल ज्ञान करना है। हाँ बोलो बोलो, आज तो प्रश्नोत्तर ही चलेगा आपके। ज्ञान प्राप्त हाँ जी, यह आएगा, हाँ, उसको पता रहेगा क्या, ये पूछना चाहते हैं, नहीं रहेगा। मुक्ति में जो भी अनुभव किया है सब उसको भोग लेता है वहां पर, वो समाप्त हो जाता है, फिर वापस खाली आता है, हाँ, खाली आता है। यहाँ पे जैसे हम ज्ञान करते हैं तो वो ज्ञान किसी प्रयोजन के लिए करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो मुक्त आत्मा उसका प्रयोजन तो पूरा हो चुका है। हाँ जी। अब वो वहाँ क्यों ज्ञान करना चाहता है? हाँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मतलब उपयुक्त प्रश्न है, क्योंकि हम यहाँ ज्ञान इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि हमारा कोई प्रयोजन है, इसलिए हमको ज्ञान प्राप्त करना है, मुक्ति हमारा प्रयोजन है। और मुक्तात्मा का प्रयोजन तो पूरा हो ही गया, फिर वो फिर क्यों ज्ञान करेगा? ठीक है ना, मुक्त होने का प्रयोजन तो पूरा हो गया, लेकिन अधिक आनंद को प्राप्त करने का प्रयोजन कभी पूरा नहीं होता। मेरे को अधिक सुख मिल सकता हो तो उसको तो मैं प्राप्त करना चाहूंगा ना, और वो भी बिना कठिनाई के, बिना बाधा के मेरे को मिल सकता है। केवल इतना ही पुरुषार्थ का, केवल संकल्प मात्र करना है कि मेरे को सूर्य को समझना है, उसकी नाभि में कितनी गर्मी है समझना है, केवल संकल्प करना है। पर यहाँ ऐसा नहीं होता है ना, मैं चंद्रमा के पास जाना चाहता हूँ, केवल इच्छा करने से नहीं जा सकते। यहाँ तो आपको सारे साधन इकट्ठे करने पड़ेंगे जो वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। वो करूंगा, वो प्राप्त करके तब जा सकता हूँ, उसके लिए पूरा जीवन देना पड़ेगा मेरे को। वहां तो केवल संकल्प किया हो गया, और वो जो ज्ञान प्राप्त हो गया, जब ज्ञान आता है अतिरिक्त, तो अतिरिक्त ज्ञान से सुख मिलता है, ठीक है ना। उस अतिरिक्त सुख को पाने के लिए ऐसा करता है, ठीक है। यानी वहां इस प्रकार का कर्म किया, उसका तत्काल फल मिल गया। जब तत्काल फल मिलता गया और सब कुछ हो गया, इसलिए ये जब लौट के आता है तो कुछ शेष नहीं रहता है, सब समाप्त। ऐसा ईश्वर ने व्यवस्था ही ऐसा की, जैसे हम पिछले जन्म को याद नहीं करते, उसको रोक लिया, बंद हटा दिया उसको भगवान ने, ऐसे ही मुक्ति वाले जो भी संस्कार है, वहां का जो भी अनुभव है, वो सब समाप्त कर देता है, हटा देता है, फिर नए तरीके से आपको चलना पड़ता है। ऐसा तो कहा वहाँ जानने का मतलब तो मिल गए ना आपको, मतलब मिलने के बाद फिर मतलब क्यों सोचते हो आप? वहाँ से जो ज्ञान यहाँ प्रचार करने चाहिए। ये क्या है, ये सारा क्या है, किया है लेकिन हम क्यों नहीं हो रहा? नहीं, आप जाके आओ तो आप भी करोगे। हाँ जी, तो कर नहीं रहे ना आप, तो जाके आए, करो ना, पढ़ करके सब करो प्रचार। हाँ जी बोलिए। सारे जन्मों का मतलब आप ये आपके प्रश्न है, जब मुक्त आत्मा मुक्ति में जाता है, जो आज मैं मुक्ति में आया हूं, कितने जन्म लिया होगा तब जाकर के मेरे को ये मुक्ति मिली, ठीक है ना, इसका पता रहता है? हाँ रहता है, उसमें क्या दिक्कत है। जब सब कुछ जान सकता है तो ये भी जान लेगा उसको, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पता कर लेगा। हाँ, उसमें क्या दिक्कत है। सब या जब सब कुछ जान सकता है मुक्ति में जाकर के, तो इसको जानने में क्या दिक्कत आ रही है उसको। मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं कितने बार जन्म लिया होगा इस मुक्ति को पाने के लिए, ठीक है ना, कितने जन्मों के बाद मेरे को ये मुक्ति मिली, मैं जानना चाहता हूँ। तत्काल जना देगा ईश्वर, उसके बाद तो बस केवल क्लिक करना है, क्लिक करते उसके सामने सारा दिखा देगा डाटा, और कुछ नहीं है, उसमें कोई बात ही नहीं है। ईश्वर के ज्ञान में तो सारा स्टोर है ही है, बस आप इच्छा करो, बस इच्छा करने की देरी है, आपकी इच्छा करते ही वो क्लिक कर देगा और सारा डाटा सामने आ जाएगा, बस देख लेना, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हाँ जी बोलिए, आप बहुत देर से कह रहे हैं। हाँ, जो प्रश्न भी चल रहा था पहले, हाँ जी, इसमें कुछ पता चल रही है कि क्या मुक्ति में आत्मा को, जो मुक्त आत्मा को संसारिक विधान बाध्य करते या नहीं, तो इसका उत्तर तो हुआ जैसे चल रहा था ये, मतलब वो रह गया, ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ, वो रह गया, लेकिन यहाँ तक मेरी आपके सुने हुए द्वारा कि मुक्ति में जो मुक्त आत्मा उसको कोई संसार विधान नहीं कर सकता, नहीं बाध्य कर सकता। हाँ, नहीं कर सकते, बिल्कुल यही था, ये मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि वो परमात्मा की शक्ति से चल रहा है, जैसे परमात्मा पृथ्वी पर भी है और दूर दूर तक भी नहीं आती, तो इसलिए आप परमात्मा की शक्ति से उसको कोई भी संसार में जो विघ्न है बाधा उसको रोक नहीं सकते। नहीं सकते बस यही है, नहीं ये मजारी आया नहीं उत्तर इसलिए मैंने नहीं ये ऐसा ही है। समझ में आ रहा है वो क्या कहना चाहिए? जैसे धमाका हुआ तो मैं उसे प्रभावित होता हूँ, ठीक है ना? क्या मुक्तात्मा भी प्रभावित होता है? ये उनका प्रश्न है। तो नहीं होता है, उसको कोई व्यवधान नहीं होता उससे। आप संसार में कुछ भी करते रहो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ईश्वर के ऊपर कोई प्रभाव अंतर आता नहीं है ना, हम कितना ही कुछ करें ईश्वर के ऊपर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्यों? वो निर्लिप्त है इन सबसे। ऐसे ही मुक्तात्मा भी निर्लिप्त रहेगा। जैसे इन्होंने एक बात अच्छी बात कही है, जैसे कोई मल, कहीं मल है, उस मल में भी भगवान है क्योंकि सर्वव्यापक है। वो मल में रहता हुआ भी उस मल का कोई प्रभाव ईश्वर पर पड़ेगा नहीं, यानी उसको दुर्गंध नहीं आएगी। एक बात समझने का प्रयत्न करना, दुर्गंध तो उसको आती है, दुर्गंध तो उसको आती है, लेकिन उस दुर्गंध से दुखी बिल्कुल नहीं होता। दुर्गंध आती का मतलब यह है, दुर्गंध, ये दुर्गंध कैसा दुर्गंध है इसका ज्ञान तो होगा ना उसको, तो उसको आती है तभी तो उसको ज्ञान होगा। बिना दुर्गंध को जाने हैं कैसे उसको पता लगेगा ये दुर्गंध है या नहीं? दुर्गंध का पूरा ज्ञान रहता है। दुर्गंध आती है पर उस दुर्गंध से दुखी नहीं होता। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सब समझना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि अगर आपका दुर्गंध उसको आएगी नहीं है इसका मतलब उसका ज्ञान ही नहीं हो रहा है उसको, क्योंकि बिना दुर्गंध आए उसके ज्ञान किए बिना कैसे पता लगेगा भगवान को ये दुर्गंध है या सुगंध है? पकड़ में आ रहे हैं? पर वो ज्ञान करता हुआ भी वो दुखी बिल्कुल नहीं होता है। जैसे जैसे शरीर में कट गया, दर्द नहीं हो रहा है, वैसे कटता है ना कई बार, ऐसा कट गया लेकिन दर्द नहीं हो रहा है, पकड़ में आया? तो कोई व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है, और एक व्यक्ति मेरा कट गया ऐसे नहीं कटना चाहिए, परेशान होता रहता, दुखी होता रहता है, ठीक है ना? तो जैसे एक व्यक्ति दुखी नहीं होता एक व्यक्ति दुखी होता है, जो दुखी नहीं हो रहा है ना उसको पता है ये तो होना ही था इसलिए उसको दुख नहीं होता है, और इसको ये पता नहीं था ऐसा कटने वाला है इसलिए वो दुखी हो रहा है। जब मेरे को पता है पहले से ये एक दिन पुराना हो जाएगा मेरे को हटाना है तो मैं दुखी नहीं होता हूँ, ऐसे ही आप सब करते हैं, लेकिन इस शरीर के बारे में वैसा पता नहीं जैसे कपड़े के बारे में पता है, इसलिए हम दुखी होते हैं, परेशान होते रहते हैं। मुक्तात्मा बिल्कुल नहीं होगा और ईश्वर भी बिल्कुल नहीं होगा, और मुक्तात्मा भी उस मल में जाकर के भी रह सकता है, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। अजी उसका ज्ञान भी पूरा करता है पर उसको कोई दुख नहीं होगा। एक बात कह रहा हूं, अगर चाहे कोई मुक्तात्मा, अभी तो हम दूर दूर से जान रहे हैं ना, अब तो दूर दूर से जान रहे हैं, आत्मा दूर दूर से जानता है, आत्मा उस मल के अंदर थोड़ा रहता है, मल से दूर ही रहता है ना आत्मा, लेकिन वो मल के अंदर जाकर के भी देखता क्या दुर्गंध है, देखता हूं मैं इस दुर्गंध को, ठीक है जी? हाँ जी, जानता है, पास से भी जानता है, उसमें जाकर के जानना विशेष बात होती है, दूर दूर से जानना तो जान लेगा, लेकिन उसके अंदर जब आप रसगुल्ले के अंदर जाकर के रसगुल्ले के रस को जान सकते हो तो दुर्गंध के अंदर जाकर के दुर्गंध को भी जान लेगा, उसमें क्या दिक्कत है? उसको कोई समस्या तो आने वाली नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं होगा, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? और ना वो मलिन होता है उससे, तो उसको कोई अंतर आने वाला नहीं, इसलिए दुर्गंध का भी पूरा ज्ञान करता है, सुगंध का भी पूरा करता है, वो सबका करता है, उसका काम ही यही है और कुछ काम नहीं है उसका, वस्तु मात्र को जानने का काम है उसको। हाँ जी, हमारी नाची का जो एमबी है वो दुर्गंध के साथ दुखी, जी आपके साथ दुखी, जी जुड़ने के बाद दुर्गंध आएगा तब हमको ज्ञान होगा? जी जी, पहले क्यों ज्ञान होगा? नहीं होगा, तो फिर वो बिना गंध के कैसे ज्ञान प्राप्त करेगा? मतलब बिना इंद्री के, हाँ, वो आत्मा के अंदर अपनी गंध को ग्रहण करने की इंद्री है, आत्मा का अपना ग्रहण इंद्रिय भी है, यानी उसका अपना गुण, पहले गंध तो लेगा ना, हाँ तो गंध लेगा ना, उसी उसका अपना जो सामर्थ्य है ना, इन गंध को ग्रहण करने का जो सामर्थ्य है उसके अंदर, वो उस सामर्थ्य से ही उस गंध को लेगा। जैसे मैं आंखों से रूप को देख रहा हूं तो आत्मा के अंदर भी रूप को देखने का सामर्थ्य है, और मुक्त आत्मा मुक्ति में रहता हुआ भी वो रूप को देखता है, अपने पास में है वो देखने का सामर्थ्य, बस केवल सहयोग चाहिए उसको। जैसे मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है तो चश्मा का सहयोग चाहिए, तो चश्मा लगा करके देख लेता हूँ, देखने का सामर्थ्य तभी तो चश्मा लगा के देख पाता हूँ। अगर देखने का सामर्थ्य ही नहीं होता तो चश्मा लगा करके देख ही नहीं सकता। तो ऐसे ही आत्मा का अपना सामर्थ्य है देखने का, लेकिन उसको चश्मा चाहिए, वह चश्मा ईश्वर बनता है, यानी ईश्वर सहयोग करता है, ऐसा है। हाँ जी, और कोई किसी को कोई प्रश्न? अब आ जाइए। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। एक मिनट, जब एक व्यक्ति बात करते हैं तो कोई ना कोई आप में से कभी इधर से कभी उधर से कभी कोई ना कोई बोलते रहते हैं, आप क्यों बोलते हैं, आप लोग बात क्यों करते हैं? समझ में आ रहा है? सभा में बैठना भी तो हमको सीखना चाहिए ना। आप एक व्यक्ति बोल रहा है तो उसको सुनो, बस कुछ नहीं बोलना, आपस में बिल्कुल नहीं बोलना, और आपस में भी नहीं ना बोल करके खुद अपने आप बोलने लग जाता है कोई आदमी, ठीक है ना, बड़बड़ा जिसको कहते हैं ना, वो ये सब अच्छा नहीं होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, अब बोलिए। पहले जो प्रसंग आया था शरीर की उत्पत्ति का, उसमें माता पिता कारण होता है जी, ये प्रसंग उस समय एक प्रश्न पूछा गया था, तो ये जो पति पत्नी का जो होता है, जी जी मिलना होता है, जी मिलना होता है, ये क्या पूर्व जन्म के कर्मों के कारण से होता है या वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ है? जो पुरुषार्थ उसकी वजह से होता है, तो आपने बताया ना वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ के कारण से होता है जी। इसमें अभी प्रश्न आया छोटे अध्याय में जी, कि बच्चे और ये जो जन्मे हैं पूर्व जन्म के कर्मों के कारण से जी, इसमें ये जानना चाह रहा हूँ कि वास्तविकता क्या है, पत्नी का जो सहयोग होता है नहीं, वहाँ चौथे अध्याय में जो आया है वहाँ ये बात नहीं कही है कि पति पत्नी का मिलना भी पूर्व जन्मों का, ये नहीं बताया। वहाँ संतान के लिए जरूर कहा है, संतान के लिए कहा है। ऐसा है, संतान का जो मिलना है ना वो हमारे हाथ में नहीं है, संतान जो भी हमको प्राप्त हो रही है वो ईश्वर के कारण से प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। हाँ, हम जैसे भी कर्म करेंगे उस कर्म के अनुसार जो भी संतान आती है हमारे साथ, तो वो हमारे पुरुषार्थ के कारण से आती है, लेकिन वो वर्तमान का पुरुषार्थ थोड़ा जुड़ता है उसमें, ठीक है ना। पर संतान के आने के पीछे विशेष कारण हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, क्योंकि मान लीजिए मेरे को बेटा चाहिए, ये मान करके मैं पुरुषार्थ करूँगा तो बेटे के अनुरूप पुरुषार्थ मेरे करना होगा, ये वर्तमान का जन्म है, ठीक है ना। पर वो कौन सा आत्मा है वहां पर, मतलब कौन सा आत्मा का मतलब है कैसे कर्मों वाला, कैसे संस्कारों वाला, ठीक है ना, मतलब किस प्रकार के अदृष्ट को लेकर के आने वाला आत्मा चाहिए वो मैं नहीं जानता हूं ना। मतलब आत्मा तो सब एक जैसे ही है, लेकिन एक आत्मा का अदृष्ट विलक्षण है, विशेष है, एक का अदृष्ट जो है सामान्य है और एक का अदृष्ट निकृष्ट है। तो कौन सा आत्मा आपको दे, इसका निर्धारण तो ईश्वर देगा ना। तो ईश्वर किस आधार पर देगा, आपके कर्मों के आधार पर देगा, और वो जो आत्मा को भेज रहा है उसके भी ऐसे कर्म होंगे जो आपके कर्मों से मिलते जुलते होंगे, इसलिए उस आत्मा के कर्म और आपके कर्म दोनों को मिला करके वो ईश्वर आपको वो संतान देता है, ठीक है, ये तो प्रमाण मिलता है। अब रही पत्नी का पति का मिलना, ये यहां पूरा हम स्वतंत्र हैं, यहां पर मतलब मैं किसके साथ शादी करना चाहता हूं ये मैं स्वतंत्र हूं, मैं चुनता हूं, 10 संबंध देखता हूं, 20 संबंध देखता हूं, और कोई कोई व्यक्ति तो बस कई वर्षों से संबंध देख रहा ही होता है, उसको मिल नहीं होता, नहीं मिल रहा होता उसके अनुरूप, ठीक है ना, देखता रहता है, और जब जहां कभी भी उसको लगता है कि ये इसके साथ मेरा बैठता है तब उससे संबंध जोड़ देता है, तो ये वर्तमान का पुरुषार्थ है, ये पहले कर्म नहीं है यहां पर। अगर पहले कर्म होता तो अब मेरा कुछ नहीं करना, अपने आप संबंध आ जाएगा, अपने आप शादी हो जाएगी, पर ऐसा तो होता नहीं है, पुरुषार्थ तो हमको करना ही पड़ता है वर्तमान में। और एक बात, जब हम सामने वाले को ये मानते हैं कि ये सब कुछ ठीक है, ये है वो, ऐसा मान करके कर लेते हैं, बाद में पता लगता है कि ये तो बहुत गड़बड़ व्यक्ति है, ठीक है ना, बाद में पता लग जाता है और फिर हम विच्छेद कर लेते हैं संबंध को। पर शादी तो हो गई ना, अगर पहले के कर्म थे तो फिर विच्छेद क्यों कर रहे हो, निभाओ ना। पर हम ऐसा नहीं करते, हम तो अलग हो जाते हैं। इसका मतलब यहां वर्तमान पुरुषार्थ मुख्य है, यहां पर पिछले जन्म कारण नहीं है। हाँ जी जी, जैसे आपने कहा कि जो संतान आई उसके जो कर्म है, जो कर्म है, हाँ जी, उसके कारण से वो प्रति आत्मा को ईश्वर देता है। हाँ जी, मेरी पत्नी के कर्म कहीं भी आते हैं, पति पत्नी दोनों के कर्म नहीं। जब आप दोनों जुड़ गए ना, उसके बाद दोनों के कर्मों के अनुसार संतान आएगी। एक के नहीं, केवल पिता के लिए नहीं कह रहा हूँ, पिता कोई विशेष नहीं है, पिता और माता दोनों एक जैसे ही है। वो दोनों के कर्मों से आएगी। हाँ, दोनों के कर्मों से। हाँ जी, ईश्वर ने यह भी निर्धारण कर रखा होगा कि इस तरह की जोड़ी बनानी है, इस तरह की जोड़ी के लिए इस तरह की आत्मा को मैं भेजूंगा। नहीं नहीं नहीं नहीं, जब आपने जोड़ी बना दिया, जोड़ी बना दी है ना, जोड़ी बनाने के बाद में आपके कर्मों को भी जानता है, जो स्त्री है उनके कर्मों को भी जानता है। अब आप दोनों के कर्म इस तरह का है, तो इस तरह के कर्म होने के कारण से अब आपके यहाँ कैसे कर्म वाले को भेजना है वो उसका निर्धारण करता है। ऐसा है, हाँ, वो सब भुलाना पड़ेगा हमको। 7 जन्मों तक ये चलेगा, ये 7 जन्मों का बंधन है, ये पहले से ऊपर बन के आते हैं ये जोड़ियाँ, ये सब केवल सुनी सुनी बातें, वो ऐसा नहीं होता है। अगर ऊपर से बन करके आते हैं, क्यों माथा पच्ची करते हो, क्यों ढूंढते हो, क्यों परेशान होते हैं? जो विशेषकर बेटी की शादी करने के लिए माता पिता कितना मेहनत करते हैं, और आजकल देखो सही लड़का मिलना मुश्किल है और सही लड़की मिलना मुश्किल है, बहुत मेहनत करते हैं आजकल, उसके बावजूद भी पता नहीं क्या क्या होता है, उसके बाद कितने तलाक होते हैं, उसके बाद कितने संबंध विच्छेद होते हैं, आज तो उसके ढेर लगे हुए हैं। इसका मतलब ऊपर से बन करके नहीं आ रही है। ठीक है जी, और बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। मनुष्य के लिए तो शुभ कर्म करो, हवन करो, संध्या करो, दान दो, सेवा करो, अच्छा सोचो, अहिंसा का पालन करो, किसी को दुख ना दो, कष्ट ना दो, इस तरह का काम करो। नहीं, 100% तो कौन कर पाता है, लेकिन अधिकांश जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं। आप पूर्णतया छोड़िएगा, 5 यज्ञ करिएगा रोज, 5वां यज्ञ करिएगा, और 5वां यज्ञ करते हुए दान दे दिया दीजिएगा, जितना कमाते उसका 10% दान दे दीजिएगा, 10% दान दे दो, और 5 यज्ञ करो, और 5 यज्ञों के साथ साथ दर्शेष्टि करो, पूर्णिमा सृष्टि करो, और 6 दर्शन पढ़ लो, कुछ और पढ़ लो, एक वेद पढ़ लो, सोमयाग कर लो, इस तरह कुछ करो तो अच्छा जन्म मिलेगा। हाँ, मुक्ति के लिए तो फिर आज ही आपको घर छोड़ना है, वानप्रस्थ लेना है, तप करना है, मुनि बनना है, संसार के सारे संबंध विच्छेद करके ईश्वर के लिए मेहनत करना, वो विशेष पुरुषार्थ होगा। सारे काम निष्काम, निष्काम तो नहीं होते हैं, बस जो वानप्रस्थी के जो काम है वो काम करने हैं, गृहस्थी वाले सारे काम बंद करना है। अब उससे मिलने जाना है जी, उस बेटे के पास जाना है, अब उसको वो जो पोता है या जो भी है उसको कुछ काम पड़े हैं, उसको स्कूल में एडमिशन करवाना, ये सब बंद। फिर क्या काम शुरू होंगे? मुनि बनना है, जो शास्त्र आपने नहीं पढ़े वो शास्त्रों को पढ़ना है, और जो आपने पढ़ा है, जिसको आप पढ़ा सकते हैं निष्काम, मतलब बिना प्रतिफल की इच्छा से, उसको आप देते रहना जो आपने प्राप्त किया है, ये सारे काम शुरू होंगे। तो गृहस्थ वाले सारे काम बंद, वानप्रस्थ वाले सारे काम प्रारंभ, ऐसा है। हाँ जी, हाँ जी, ये कैसे करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे नहीं बता सकता हूँ मैं, क्योंकि जैसे ये यज्ञ होता है ना, ऐसे यज्ञवेदी होती हैं, 2-3 यज्ञवेदियाँ होती हैं, और उसमें 8 प्रकार के पुरोहित आते हैं, और वो आठ प्रकार के पुरोहित आकर के आपसे यज्ञ करवाते हैं, ठीक है, वो पूर्णमाशिष्टी और दर्शेष्टी ऐसा होता है। हाँ, मतलब हर पंद्रहवें दिन में आपको बड़ा तामझाम करना पड़ेगा, हर पंद्रह दिन में आठ ऋत्विकों को बुलाना पड़ेगा, और वो पंद्रह दिन आने से पहले जो रोज आपको यज्ञ करने हैं ना, पांच यज्ञ, वो भी करते रहना होगा। और रोज पांच यज्ञ करने का मतलब है रोज अपने घर पे अतिथि को बुलाना पड़ेगा आपको। क्यों नहीं मिला, आप बुलाओ, आज मैं आऊंगा, कल ये आएंगे, परसों वो आएंगे, यहाँ बहुत है, यहाँ बहुत है, हाँ? नहीं, आप जब प्रण लेंगे ना, आप प्रण लेंगे कि मैं प्रतिदिन अतिथि यज्ञ करूंगी, और कोई ऐसा दिन नहीं हो, ठीक है, कहीं आप बाहर चले गए तो अलग बात हो गई, हाँ? प्रवास कर लिया, आप अपने घर में रहते हुए प्रतिदिन अतिथि यज्ञ करना आप कहेंगे तो मैं प्रबंध कराऊंगा आपको, यहाँ बहुत लोग हैं, हाँ? ये क्यों नहीं खड़ा, जैसा आप पढ़ करके जाएंगे तो साथ में एक अतिथि जाएगा। कोई बात नहीं। हाँ जी, आप बताइए, हो गया आपका समाधान, हो गया? पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आप अकेली नहीं है ना, आपके एक आधा भाग है ना, वो भी तो सहमत होना पड़ेगा ना, वो एक आध दिन के लिए सहमत हो सकते हैं, वो जीवन भर के लिए सहमत होना बहुत मुश्किल होता है, हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। हाँ जी बोलिए। थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा। हाँ जी, ये भी उनके ऐसे कर्म रहे अच्छे, क्योंकि अनपढ़ भी, अनपढ़ केवल अनपढ़ ही एक कारण नहीं है ना, अनपढ़ता के कारण से उनके कुछ अच्छे कर्म हैं, इस वजह से उनको अच्छी संतान मिली है, और जो सब कुछ पढ़े लिखे होते हुए भी उनको ऐसी भी संतान मिलती है, वो बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते, निठल्ले बने रहते हैं, ठीक है ना, तो वो उनके कर्म होते हैं वहां पर, मतलब अनपढ़ होते हुए भी उनके कुछ ऐसे अच्छे दूसरे प्रकार के कर्म रहे हैं जिनके कारण से उनको वैसे बच्चे मिले, एक बात, वो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि से आगे बढ़ते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वर्तमान में मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, माता पिता तो अनपढ़ है, कुछ पढ़ा नहीं सकते, वो सब बच्चों को, दूसरों को देखते हैं, उनकी सुविधाओं को देखते हैं, उनकी बुद्धि को देखते हैं, अरे हम भी ऐसा मेहनत करना चाहते हैं, फिर वो भी मेहनत करते हैं, ऐसा है। और जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और संगति ऐसी मिल जाती है, वो आगे जाके बिगड़ जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं प्रारंभ में गलत संगति मिली और गलत संगति में बिगड़ जाते हैं, फिर उसके बाद में उनको समझ में आता है, ठोकर खा करके फिर वापस सुधर जाते हैं, तो हर प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है, वो तो परिस्थिति के अनुसार होता रहता है। हाँ जी, ये जो संस्कार विधि में गर्भधारण संस्कार लिखा है, उसमें कहते हैं कि जिस दिन गर्भधारण करना प्रतिदिन यज्ञ करे और उन्हें हे परमपिता परमात्मा, इस विष्णु जो सबसे उत्तम विचित्र आत्मा वो हमारे घर में धारण करो, इस प्रश्न का कुछ लाभ है या इस ऐसे ही? कुछ लाभ क्या, पूरा लाभ होगा, तो मान जाएगा कि हमको? नहीं मान जाएगा, नहीं, केवल प्रार्थना करने से थोड़ा मानेगा, वो तो आपको भी वैसा बनना पड़ेगा ना, हाँ, मतलब प्रार्थना करने वाले को भी ऐसा पुरुषार्थ करना होगा ना, केवल ये भगवान को मेरे को उत्तम से उत्तम आत्मा को दे देना, तो ऐसा थोड़ा देगा भगवान, उत्तम आत्मा को देने के लिए आपको उत्तम कर्म करने पड़ेंगे। नहीं, वो लिखा, उस लिखने का अर्थ ही तो बता रहा हूं मैं, उसमें लिखा है कि वयम श्याम पतयोरी प्रतयोरी प्रतयोरयी नाम, यह रोज बोलते हो, आप बन गए क्या? नहीं बने ना, तो आप मेहनत किया नहीं तो कैसे बनोगे, उसके अनुरूप मेहनत भी करना पड़ेगा ना, मेहनत करके फिर वो प्रार्थना करनी होगी, तो मेहनत करेंगे तो फिर अपने आप मिल जाएगा, प्रार्थना क्यों करूं, प्रार्थना का दूसरा फल है, मेहनत का दूसरा फल है, यानी पुरुषार्थ का फल अलग है, प्रार्थना का फल अलग है, पकड़ में आ रहा है? तो इसलिए पुरुषार्थ भी करना चाहिए, प्रार्थना भी करनी चाहिए। और आदमी आज पुरुषार्थ तो करता नहीं और प्रार्थना करता रहता है, इसलिए वो समझता है कि लिखा है तो प्रार्थना करने से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ जी, वो चारों ओर पानी है, इसका प्रतीक है, मतलब धरती धरती जो है धरती के चारों ओर पानी है उसका प्रतीक है। उसके साथ तो वो मंत्र बोलेंगे तो उसको बता सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो उसका अभिप्राय ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरी वाणी भी अच्छी रहे, और ये जो मैं ये कर रहा हूँ चारों ओर से पानी, इससे सारे गम जो है गम पृथ्वी को भी कहते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर पानी है, और जैसे पृथ्वी के चारों ओर पानी पृथ्वी को शांत रखता है, शीतलता प्रदान करता है, ऐसे ही मैं इस पूरी पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उनको भी शांति प्रदान कर सकूं, दुख ना दे सकूं, सबको अभय प्रदान कर सकूं, ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं उसके लिए। तो जिसके माध्यम से भी कर सकता हूं, मैं वाणी से भी करूं, शरीर से भी करूं, मन से भी करूं। बहुत लोगों से पूछा, किससे पूछा आपने, जैसे तो उन्होंने नहीं बताया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मतलब संगति कैसे लगती है, और क्या संगति लगानी है आपको? नहीं, पृथ्वी के चारों ओर जल है, और उस चारों ओर के जल का और वाणी का क्या संबंध है, यह पूछना चाह रहे हैं। नहीं, उसका संबंध थोड़ा हम जोड़ रहे, नहीं देखिए, मंत्र में और भी बातें हैं, मंत्र में और भी बातें हैं, और ये भी बात है, केवल वहां ये सादृश्यता बताया कि पृथ्वी के चारों ओर जल है, बस सर्वाधिक जो है वो पानी है, बस इतना ही बताना है, क्योंकि वो जो चारों ओर पानी है वो वाणी के साथ संबंध नहीं है, वाणी के साथ उसका संबंध नहीं है, उस मंत्र का संबंध है कि आपको ज्ञान करना है, आपको विवेक करना है कि पृथ्वी के चारों ओर पानी है, बस इतना ही जानना है, इतने जानने के लिए ही ऐसा जल चिंचन करते हैं। वाणी की मधुरता तो जब भी आप वाणी का प्रयोग करोगे तो वाणी की मधुरता तो होनी चाहिए। देखिए, केवल उस मंत्र में से केवल वाणी को क्यों पकड़ करके रखे हैं आप? मंत्र तो बहुत लंबा है ना, उस बहुत बड़े मंत्र में ईश्वर भी तो विद्यमान है ना, ईश्वर भी साथ में है ना उस मंत्र के साथ, हर मंत्र का मुख्य प्रयोजन ईश्वर है, तो ईश्वर को भी जोड़ो ना उस मंत्र में, ईश्वर भी है, आत्मा भी है, पृथ्वी भी है, पूरा सत्वरस्तम है, सब कुछ है उसके साथ में, उसमें से एक बात बताइए, एक बात ये बताइए कि पृथ्वी के चारों ओर पानी है, बस इतना कहना चाहते हैं, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हैं, वो सारी बात उस पानी के साथ मत जोड़ना, वो तो विनियोग किया है ना, विनियोग विनियोग में जिसका विनियोग किया जा रहा है वही अर्थ लेना है वहां पर, वो सारे अर्थ नहीं लेना है वहां पर, अब नहीं बताऊंगा मैं। हाँ जी, और कोई, और इसका विस्तार से अगर आपको समझना है तो कर्मकांड से पूछना है, प्रश्न का समाधान और अच्छा वही करेगा जो उस कर्मकांड को जानने वाला, उसका विशेषज्ञ है जो कर्मकांडी है, ठीक है ना, आचार्य सनत कुमार जी कभी आए ना तो उनसे पूछ लेना, वो बताएंगे आपको, ठीक है। हाँ, जो जो नहीं, जिनका विषय है ना वो बताएंगे, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं बता सकता, मैं भी बता दूंगा, वो पुस्तक ले लूंगा, पुस्तक में देख लूंगा, शब्दार्थ देख लूंगा, देख करके मैं भी बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन और भी यज्ञ के बारे में बहुत सारी बातें बताना हो तो फिर वो मेरा विषय नहीं है, वो कर्मकांड का विषय है। जितना मैं बता सकता हूँ उतना पूरा बता दूंगा। ये तो दैनिक यज्ञ के बारे में जो भी है वो तो मैं बता सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी, समय आपका हो गया वैसे, और किसी को कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए। क्या न्याय दर्शन को पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको बोलना आएगा, और दुनिया में जिसको बोलना नहीं आता है वो सफल नहीं हो पाता है। बोलना आना सबसे महत्व इसलिए है क्योंकि आप अपने सारे भावों को, अपनी सारी भावनाओं को वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त करके ही बता सकते हैं, ठीक है ना। तो जो आप जिस भाव को अभिव्यक्त कर सकते हो वो वाणी के माध्यम से कर सकते हो, और वाणी को सुधारने वाला अगर कोई शास्त्र है तो न्याय दर्शन है। कब बोलना, कैसे बोलना, किस तरह का बोलना, बोलते समय क्या दोष होते हैं, वो सारे दोषों को ये बताता है और उन दोषों से हम हट जाते हैं। ये अपनी वाणी को अच्छा बना देता है, ये शास्त्र दोषों को हटा देता है। कुछ भी आप नहीं बात कर सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, आपके पास प्रमाण है तो बोलोगे, अगर प्रमाण नहीं है तो ऐसे ही जो मुंह में आ गए बोल नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जब भी बोलना है तो प्रमाण से युक्त होकर के बोलना है, मेरे को प्रमाण पूर्वक बोलना है। तो न्यायशास्त्र व्यक्ति को प्रमाणित करके बुलवाता है, ये तो बहुत बड़ा प्रयोजन है इसका। और भी प्रयोजन है लेकिन मुख्य प्रयोजन ये है। हाँ जी, मुक्ति को दिलाने वाला है, मोक्ष को दिलाने वाला है, इससे बड़ा प्रयोजन और क्या हो सकता है? हाँ जी, जो योग दर्शन में बताए, योग शास्त्र में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सब जीवन में उतारने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा ना। आपने तो बता दिया कि रसगुल्ला ऐसा बनता है, अब इतने समझ लेने से मेरे को थोड़ा उस रसगुल्ला का सुख मिलेगा, मेरे को वो बनाना पड़ेगा रसगुल्ला, तब मेरे को रसगुल्ला का सुख मिलेगा। वो तो दोबारा बन जाएगा ना, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब एक बार रोटी बनाना नहीं आया है तो दोबारा बना लूंगा, जब तक नहीं आएगा बनाना तब तक बनाता रहूंगा, और जब रोटी अच्छी तरह बन गई है, गोल बन गई है, खाने योग्य बन गई है, कच्ची नहीं रही है, ठीक ठाक पक गई है, तब समझ लूंगा कि हाँ ये रोटी अब खाने लायक है, और जब तक खाने लायक नहीं बनेगी तब तक बनाता रहूंगा। यही तो अभ्यास करना है, हम ऐसा अभ्यास नहीं करते। नहीं कर पाते हैं, ये हमारा दोष है। इसका ये मतलब नहीं कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं, नहीं रह पाते हैं, ये दोष किसका है? हमारा ही है ना। तो हम रहने लग जाएंगे तो रह जाएंगे। जैसे आप अपनी बेटी को समझाते हो ना, ये शांत रह सकती है फिर भी नहीं रहती है, क्योंकि मेहनत नहीं करती है शांत रहने के लिए, ठीक है ना। जो आप उनको समझाते हो वही तो आपको मैं समझा रहा हूं। हम नहीं कर पाते हैं तो ये हमारा दोष हो गया ना, अगर करने लग जाएंगे तो हो जाएगा। आप जो आज इतना पढ़ लिया आपने, इतना आपको पता लग गया, पहले पता था? नहीं था। तो आपने रोज आकर के अभ्यास करके तो किया है, तो ऐसे ही उस योग को भी रोज थोड़ा थोड़ा करके जितना आप करके अभ्यास करेंगे तो आज जिस स्थान पर आप खड़े हो उसे बहुत ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ऐसा तो अभ्यास ही सबको आगे पहुंचाने वाला होता है। अभ्यास के बिना व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता। अगर कोई बढ़ रहा है तो आज नहीं किया तो पहले कर लिया उसने अभ्यास। जैसे एक आदमी 20 पूड़ी खा सकता है, आज नहीं दिख रहा, रोज वो 20 नहीं खाता है, लेकिन पहले खा करके उसने अभ्यास किया है। अगर आप उसको कहो 20 पूड़ी खाओ तो खा लेगा, और जिसने पहले कभी अभ्यास ही नहीं किया, वो 10 पूड़ी भी नहीं खा पाता हो, वो 20 पूड़ी कैसे खा पाएगा? उसने पहले खा करके अभ्यास किया है। तो या तो किसी ने पहले अभ्यास किया है अथवा आज अभ्यास कर रहा है। मतलब कोई बिना अभ्यास के आगे बढ़ गया ऐसा दिखता है ना, तो समझ लेना इसने पहले अभ्यास किया। और जो आपको ये दिखता है ये अभ्यास करता करता जीरो से यहाँ पर पहुंच गया, तो उसको आपको दिखेगा इसने अभ्यास करके वहां तक पहुंचा। ऐसा दोनों बातें हैं, ये हमारे हाथ में है, हम अभ्यास करें तो हम भी पहुंच जाएंगे। आज नहीं तो देर सवेरे जरूर पहुंच जाएंगे, पर करना अभ्यास। ओंकार। सबको प्रणाम।